miks ma koju juuan taas. Me juba treppi kohtume. Paar sõna ilmast mõned uudised, siis pikaks õhtuks vaikime. Ma võtan lehe, püüan lugeda, ei silmad sõnu seleta. Nii palju sõnu ja meid uhkus üksindas tekste.